dwóch różnych produktów marki Philips Soniker i Philips z działu AGD Uroda i sprzęt do podłoży. Szczegóły w regulaminie, w aplikacji mobilnej, w sklepach stacjonarnych i na mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 14, czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Srebrni medaliści z Paryża lada moment w Warszawie. Na olimpijczyków czekają na lotnisku tłumy kibiców. Policja przesłucha ojca dwulatki zamkniętej w nocy w samochodzie w Ostrowie Wielkopolskim. Pogoda do oglądania tej nocy spadających gwiazd będzie idealna, zapewniają synoptycy. Już za kilka minut polscy olimpijczycy wylądują na lotnisku Chopina w Warszawie. Na polskich sportowców czekają setki kibiców. Na miejscu jest też nasz reporter Jan Olęcki. No, przy wejściu z terminalu przylotów rzeczywiście tłumy. Rodziny, bliscy i rzesze fanów z biało-czerwonymi flagami i transparentami chcą przywitać naszych olimpijczykach po tych ostatnich 17 dniach sportowych zmagań w Paryżu. Jesteśmy tu wszyscy po to, żeby ich wspierać. Wszyscy Polacy są strasznie z nich dumni. Na pewno. Na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu Polskę reprezentowało ponad 200 sportowczyń i sportowców. Łącznie Polacy zdobyli 10 medali, w tym jeden złoty, który wywalczyła Aleksandra Mirosław we wspinaczce sportowej. Uważam, że super. Każdy powinien być ze swojej pracy, ze swoich medali, sukcesów zadowolony, bo to jest ciężka praca, wyrzeczeń, życie, wszystko, rodzina i ze wszystkiego trzeba się cieszyć. Z każdego krążka i z każdego zwycięstwa. Na lotnisku czuć ekscytację, radość i chyba wszyscy nie mogą się już doczekać, żeby powitać naszych olimpijczyków. Ci już za moment będą wysiadać z samolotu. Z lotniska Chopina Jan Olęcki, dziękujemy za relację. Druga faza programu Wisła wchodzi w decydujący moment. Jest umowa na realizację 48 wyrzutni Patriot, które są elementem Wisły. A podpisy pod kontraktem złożyli przedstawiciele amerykańskiego koncernu i polskiej spółki Huta Stal Wawola. W trzeciej warszawskiej brygadzie rakietowej była też Agnieszka Drążkiewicz. Podpisana dziś umowa to początek realizacji drugiej fazy programu Wisła. W pierwszej, podpisanej w 2018 roku, do polskiego wojska trafiły dwie baterie wyrzutni Patriot. Druga faza to aż 6 takich baterii. Wszystkie wyprodukuje polski przemysł zbrojeniowy, podkreślał wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. To jest spełnienie też naszej obietnicy. 50% wydatków zbrojeniowych powinno odbywać się w firmach, które działają na terytorium Rzeczpospolitej. Lub tutaj nasi sojusznicy zainwestowali, stworzyli miejsca pracy. O znaczeniu zawartej dziś umowy mówił również generał Michał Marciniak. To on był głównym negocjatorem programu Wisła. Huta Stalowa Wola musiała przejść przez bardzo długi proces certyfikacji zarówno przez rząd amerykański, jak również firmę Raytheon. Program Wisła to jeden z najważniejszych filarów polskiej obrony przeciwpowietrznej i przeciwrakietowej. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Policja zatrzymała ojca dwuletniej dziewczynki, którą w nocy zostawiono w zamkniętym samochodzie na parkingu przed blokiem w Ostrowie Wielkopolskim. Mężczyzna zostanie przesłuchany. Na razie nie wiadomo, dlaczego dziecko było w nocy samo w aucie, ani gdzie była jego matka. Na szczęście dziewczynka nie wymagała opieki medycznej. Wszystkie okoliczności są wyjaśniane, mówi Ewa Golińska-Jurasz z policji w Ostrowie Wielkopolskim. W związku z tą sprawą został zatrzymany ojciec dziewczynki, 41-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego. Od tego mężczyzny została pobrana krew do dalszych badań i czynności, które będziemy wykonywać, będą w kierunku artykułu 160 kodeksu karnego. Czyli w kierunku narażenia dziewczynki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do 3 lat więzienia. Na razie nikomu w tej sprawie nie postawiono zarzutów. Żołnierze izraelskich sił powietrznych z zakazem opuszczania kraju na wypadek eskalacji konfliktu z Libanem. Dowództwo zdecydowało się zawiesić wszystkie delegacje zagraniczne, poinformował rzecznik izraelskiej armii. Tel Awiw spodziewa się ataku Libanu i jego sojusznika Iranu od kilkunastu dni. 2 tygodnie temu w ataku na okupowane przez Izrael wzgórza Golan zginęło 12 nastolatków. Kilka dni później w 2 atakach w Teheranie i Bejrucie zginęli przywódca palestyńskiego Hamasu i wojskowy dowódca Hezbollahu. Izrael przyznał się do tego drugiego ataku. Przed nami noc Perseidów. Spadające gwiazdy będą widoczne gołym okiem i jak radzą astronomowie, najlepiej podziwiać je poza miastem, gdzie nie ma łuny sztucznych świateł. W tym roku pogoda będzie sprzyjać obserwacji letniego roju meteorów. Początkowo tylko w nocy, gdzieś na południu, w centrum mogą przewijać się jakieś chmury, ale nie będzie nic z nich padać. W ciągu całej nocy nie spodziewamy się żadnych opadów i te chmury koło północy i po północy będą zanikały. Także w całym kraju prognozujemy zachmurzenie małe lub wręcz bezchmurnie. Mówi synoptyk Ilona Śmigrodzka z IMGW. Aktywność Perseidów zaczęła się 17 lipca, potrwa do 24 sierpnia. Perseidy to szybkie meteory osiągające prędkość prawie 60 km na sekundę. Zwykle spadają grupami przez 2-3 minuty. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najgoręcej w Małopolsce 29 stopni, w centrum 25, nad samym morzem tylko 19. W centrum i na południu pogodniej bez deszczu, na północy chmur będzie więcej i przyniosą przelotne opady deszczu. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5 minut po godzinie 14. Maciej Załęcki, Rafał Wodziński, Justyna Grabarz. W takim składzie będziemy tutaj jeszcze do 15. I do 15 na trójkowej antenie wybrzmiewać będą Państwa muzyczne propozycje. Muzyczna poczta UKF. A te propozycje można zgłaszać pisząc na adres ukf@polskieradio.pl lub dzwoniąc na numer 22 i 7 trójek. A oto kolejna z nich, zapewniam, będzie energetycznie. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy trójki i muzycznych poczty UKF. Bardzo proszę o utwór zespołu AC/DC Shot in the Dark. Dziękuję, pozdrawiam, Irek z Rzeszowa. Shot in the Dark i AC/DC. Oczywiście. Takim to muzycznym pomysłem jednego z trójkowych słuchaczy zaczynamy drugą godzinę muzycznej poczty UKF, która jeszcze do 15. To jest audycja, w której to właśnie trójkowi słuchacze decydują, co pojawi się na naszej antenie. No to teraz odrobinę zwalniamy. 22 i 7 trójek. Jestem Aleksander. Bardzo dawno nie słyszałem u was muzyki Mroczki Horses. Będę bardzo wdzięczny, jeżeli to usłyszę. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. I'm a car crash. Brudka i Horses ze znakomitego Clash. Z panu Aleksandrowi bardzo dziękujemy za przypomnienie tego utworu i tej płyty i za zgłoszenie, które wykonał dzwoniąc na numer 22 i 7 trójek. No to czas na wiadomości mailowe ukf@polskieradio.pl i tutaj bardzo ciekawa prośba od pani Karoliny, która prosi o coś z najnowszej płyty miłego ATZ. Brakuje tchu lub mandala splash. Brakuje tchu akurat mamy, więc z wielką przyjemnością. Yeah. ATZ, yo. Warszawski nowy truskul z gdyńskim twistem typu zawadiaka. Yo, biorę tak samo głęboki wdech, kiedy wchodzę do wody, która ma 8 stopni. Odpadają stopni, zastanawiam się od kiedy w hartowaniu ciała jesteśmy tacy dosłowni. Melanż to jest wiesz, zawsze już weź, skończ mi o tym. Mój mózg prosi o probiotyk, biorę się do roboty, dzwoni mama, ma dla mnie suplementacyjny protip. Studio kolejna zmiana, kminie co przyniesie profit. Już nie wystarczy pozamykać się na chacie z grobcami, bo w temacie relaksu już nie jesteśmy chłopcami. Dla przyjemności na dyskomfort wystawiamy się sami. Bober to już ponoć usypiana macie z kolcami. Brakuje tchu, yo, brakuje tchu, yo. Kolejny raz się to zdarza, ale daję radę. Mam swój mózg, aha, sprawdź, yo. I prawie wcale się nie martwię tam, gdzie szare twarze, a na nich ból, aha, a na nich ból, yo. I prawie wcale się nie martwię tam, gdzie szare twarze, ale świat jest dół. Właśnie tak, yo, chcę to na już, yo, chcę to na już. Yo, yo, bam, digi, bam, dziś o siebie zadbam. Płynie świeżo zgolony na zero przez street, piękny badman. Niech się obraca panna, niech to lepiej ktoś nagra. Jak wchodzi do Rossmana, wyjrzy jak reklama grał. Na dzisiaj Mars i na to, czym się jara rap gra. Czy cię tam grają radia, TZ się z tym nie babra. Wczoraj piję sobie kawrucha yerba. Nie piję kawa, czasem gadam, że nie jarm się brejpa. Czasem polona jest trawa, ty znowu masz zgniot. Gniot na pienolet rejzielskie, a ja dycham se jod jak stary dziot na miejskiej. Na nosie okulary, wciąż nierozpoznany. Tak nie wiedzą kto idzie, ale chyba ktoś znany. Yo, brakuje tchu, yo. Kolejny raz się to zdarza, ale daję radę. Mam swój mózg, aha, sprawdź, yo. I prawie wcale się nie martwię tam, gdzie szare twarze, a na nich ból. Yo, yo, dupy, dupy, dupy, ból. Prawie wcale się nie martwię tam, gdzie szare twarze, ale świat jest ból. Właśnie tak, yo, chcę to na już, yo, chcę to na już. Jeszcze raz, brakuje tchu, aha, ta, yo. Kolejny raz się to zdarza, ale daję radę. Mam swój mózg, aha, właśnie tak, yo. I prawie wcale się nie martwię tam, gdzie szare twarze, a na nich ból, yo, a na nich ból, aha. I prawie wcale się nie martwię tam, gdzie szare twarze. Chcę świat u stóp, yo, chcę świat u stóp. Chcę to na już. I chcę to na już. Właśnie tak, ziom. Znowu się pindracze, bo idę nad morze i laba. Mama pewnie powiedziałaby, że gorzej niż baba. Dziś tym vibe'em cię uraczę, to pomoże i baba. Głęboki wdech, wydech, wdech. Niech to tłoczy pikawa. Bejs. Miłe ATZ, Marceli Bober i Kuba Więcek. Brakuje tchu, to od pani Karoliny. No to teraz kolejna propozycja telefoniczna w Muzycznej Poczcie UKF. Cześć, jestem Mateusz, jestem z Warszawy, chociaż obecnie podróżuję po Polsce, a dedykuję David Bowie Let's Dance piosenkę mojej wspaniałej żonie Dominice i mojej wspaniałej córce Nelly. Chociaż ma 2 miesiące, więc pewnie jeszcze nie przyjmie tych dedykacji. Dobra energia. Ja myślę, że córka zapamięta, bo takich rzeczy się nie zapomina. No to gramy. David Bowie, Let's Dance. Put on your red shoes and Let's Dance idealnie, akurat do tańca i na poprawę humoru w poniedziałkowe popołudnie. Właściwie kolejna propozycja również do tańca nadaje się doskonale. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, Grażyna, wierna słuchaczka Trójki. Tak mi się przypomniał zespół Hot Chocolate i jeśli można byłoby prosić jakiś utwór, to byłabym bardzo zadowolona i chętnie usłyszę. Obierając jabłka na szarlotkę. Proszę się przyznać, kto tańczył. Ja trochę, tak na ile to jest możliwe. Hot Chocolate i You Sexy Thing to za nami. Takimi tanecznymi propozycjami dziś nas Państwo zalewają. No to teraz coś na przetrwanie czasu przedurlopowego. Cześć, Robert z Łodzi. Zostały mi 4 dni do urlopu i pomóżcie mi to przetrwać. Prosiłbym utwór Ten Wasz Świat, Oddział Zamknięty. Pozdrawiam całą ekipę Trójki i wszystkich słuchaczy i moją kochaną żonę. Twarzach.

Ty, Marian, popatrz, jaka piękna plaża. A? Słońce, wiatr, cudnie, nie? A wiesz, że w Media Expert, jak teraz kupisz sprzęt w promocji, to masz do 50 rat 0% i do listopada nie płacisz. Jesienią? No to fajnie wymyślone. Weź no, pomóż mi się na drugi bok przewrócić. I RRSO 0%. Mega okazje w Media Expert. A do tego do 50 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Na zegarze 29 minut do godziny 15. Muzyczna Poczta UKF jeszcze przez pół godziny. Za chwilę wracamy do Państwa propozycji, ale na razie sprawdzamy, co słychać na naszej liście przebojów. Pierwsza trójka codziennie. Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Metz. Oto pierwsza część tegotygodniowych nowości w propozycjach do listy przebojów trójki. Na początek Worm Dasher, postpunkowy zwariowany sekstet z Londynu, na którego trzeciej dużej płycie gościem był Iggy Pop. Ich piąty album, Too Cold to Hold, ukaże się w połowie listopada. Wśród gości m.in. Leana Lachavas. Pierwszym singlem promującym płytę jest nagranie Fashion Week. Punch the clock with inspiration. Terrific Sunday. Poznański gitarowy kwartet indie rockowy gra już w co trudno uwierzyć od ponad dekady. Teraz już chyba definitywnie polskojęzyczny w tekstach wydaje niedługo trzeci album zatytułowany Wzloty bez upadków. Trzecim singlem z płyty jest chilloutowa piosenka Niebo. Zespół Smile. Pandemiczny projekt Toma Yorka musiał odwołać sierpniową trasę po Europie z uwagi na poważne kłopoty zdrowotne Johnny'ego Greenwooda. Ich nowy utwór Don't Get Me Started, znany z tegorocznych koncertów, doczekał się teraz wersji studyjnej, wydanej premierowo na oldschoolowym 12-calowym maxi-singlu. Any force means nothing. Any force means nothing. Głosowanie na listę bez zmian. Wszystkie szczegóły na stronie trójki w zakładce Lista. Do usłyszenia jutro o 14.30. Mówił do Państwa Piotr Metz. Głosy można oddawać do godziny 12, ale do piątku. Zachęcamy do sprawdzania, co ukrywa się w naszym zestawie do głosowania. A tymczasem wracamy do Państwa muzycznych propozycji. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, tutaj dzwoni Karolina z Gdyni. Ja bym chciała posłuchać Filtre. Pozdrawiam. No, tego naprawdę dawno na trójkowej antenie nie było. Proszę zrobić głośniej. Snoop Dogg and D.I. Guess who's back? Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. It's still Dre Day, A.K. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. How? My last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say rap's changed. They wanna know how I feel about it. If you ain't up on pace, Dr. Dre is the name. I'm ahead of my game. Still puffing my leaf. Still with the beats. Still not loving police. Still rock my khakis with a cuff and a crease. Still got love for the streets, reppin' 213. Still the beats bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change. Still, I'm representing for the gangsters all across the world. Still, hitting them corners in them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. I'm representing for the gangsters all across the world. Still, hitting them corners in them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. Since the last time you heard from me, I lost some friends. Well, hell, me and Snoop, we dipping again. Kept my ear to the streets, signed Eminem. He's triple platinum, doing 50 a week. Still, I stay close to the heat. And even when I was close to defeat, I rose to my feet. My life's like a soundtrack, I wrote to the beat. Street rap like Cali weed, I smoke till I'm sleep. Wake up in the AM, compose a beat. I bring the fire till you're soaking in your seat. It's not a fluke, it's been tried, I'm the truth. Since turn out the lights from the world-class wrecking crew. I'm still at it, after mathematics. In the home of drive-bys and acmatics. Swap meets, sticky green and bad traffic. I dip through, then I give you the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners in them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners in them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. It ain't nothing but mohawk shit. Another classic CD for y'all to vibe with. Whether you're cooling on the corner with your fly, lay back in the shack, play this track. I'm representing for the gangsters all across the world. Still hitting the corners in them lolos, girl. I'll break your neck, damn near put your face in your lap. Try to be the king, but the ace is back. So you ain't up on things. Dr. Dre be the name, still running the game. Still got it wrapped like a mummy. Still ain't trippin', love to see young blacks get money. Spend time out the hood, take their moms out the hood. Hit my boys off with jobs, no more living hard. Barbecues every day, driving fancy cars. Still gon' get my regard. I'm representing for them gangsters all across the world. Still hitting them corners in them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still hitting them corners in them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still hitting them corners in them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. Like that? Right back up in you. 9-5 plus 4 pennies. Add that shit up. D.R.E. Right back up on top of things. Smoke some with your dog. No stress, no seeds, no stems, no sticks. Some of that real sticky, icky, icky. Ooh wee. Put it in the air, air, air. Boy, you's a fool, D.R. Gdyby Państwo widzieli, jak tutaj Rafał tańczył podczas tego utworu. Tańczył i rapował. Piękne doświadczenie, zresztą nie tylko Rafał, bo nam tutaj ta kompozycja przyciągnęła sporą część redakcji. 2273 to jest nasz numer telefonu. Zachęcamy do zgłaszania kolejnych muzycznych propozycji. A to następna z nich. Krzysztof, dla mojej żony Hani z okazji 50. rocznicy ślubu poproszę o utwór Kory. Kocham Cię, kochanie moje. Kocham Cię, a kochanie moje, to polana w lesie. Kocham cię, kochanie moje, z okazji 50. rocznicy ślubu. No to życzymy kolejnych wspaniałych lat. Tak mi się skojarzyło po tym doktorze Dre, że ten utwór też się z rapem pięknie łączy, bo został kiedyś samplowany w utworze 40 stopni w cieniu. Proszę dać znać, kto pamięta ten numer grupy Warszawski Deszcz. A przed nami kolejna dedykacja małżeńska. Witam serdecznie, Piotr z tej strony. Ja prosiłbym o utwór Forever Young do mojej kochanej żony, którą dzisiaj mamy 35 lat po ślubie. Wszystkiego najlepszego, Reynu. Pozdrawiam wszystkich. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Znowu klasyka na trójkowej antenie, idealnie do wspólnego śpiewania. Forever Young i oczywiście Alphaville. Na zakończenie dzisiejszej audycji mam utwór, który zdecydowanie musi wybrzmieć w całości, a że to jest prawie 7 minut muzyki, to ja już mówię do usłyszenia. To była muzyczna poczta UKF, którą dzisiaj realizował Maciej Załęcki. Telefon odbierał Rafał Wodziński, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Jutro o tej samej porze zasiądzie tutaj Tomasz Żonda, a my tymczasem dziękujemy za to spotkanie. No i na zakończenie wspomniany telefon ostatni i ten długi utwór, o którym mowa. Waldek z Grudziska. Waldek Wieczorek, no nieistotne. Proszę grupę Pink Floyd. Czas. Time. O.